بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين، سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ورضي الله تعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين أبي العباس أحمد بن محمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقة الفائزين الرابحين. أما بعد، قال سيدي علي بن حرازم برادة ناقلا عن شيخنا وسادتنا إلى ربنا أبي العباس أحمد بن محمد التجاني رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما وعنا بهما في جواهر الحقائق في شرح ياقوتة الحقائق من كتاب جواهر المعاني وبلوغ الأماني، وقال صلى الله عليه وسلم في أولاد فاطمة رضي الله عنها: إن فاطمة أحسنت فرجها فحرم الله ذريتها على النار، وقد حرم النبي صلى الله عليه وسلم صدقة على بني هاشم فلم تحل لهم أبدا إلى آخره. تي جتاي بي ويسو نيغي يمون تي بارتي بي تي ياقوتة الحقائق بنان اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وعلى أولاده وأزواجه وذريته وأهل بيته وإخوانه من النبيين والصديقين. ليغا خامتنا موم مو اديو تي آل نيونم wa lolou gissone nañ ni li ci gëna wër mom moy banu hashim lañ donté wax nañ ni banu abd manaf ci lañ bokku et que borom xam xam rahmatullah alayhi dañ ci wouté té li nga xamantene mom moy li gëna wër ala kulli hal mom moy ni wa banu hashim lañ comme ni nga xamne non lañ ko gissé ci sun jotay bi wess walillahi alhamdul minna. Légui nak ñu wara giss ci li nga xamantene mom mo ci aju légui mo ci dess ci walu mbir yoy ci ay tekantal yu am solo yo xamantene mom la ci Seydna Ahmed Tidiane alayhi ridwanur ramad rabbani dadi ci wax dal ni wa qala waxna mom yent yalla muhammad sallallahu alayhi wa juli allah bur yalla alayhi wa sallam te musul ko fi awladi fatima ci domi sayyidat fatima radiyallahu gërem allah bur yalla anha tumum manam mu waxna inna fatimata manam fi awladi fatima manam ci sen ak lay djublu manam fi haqi manam ala mom lañu xatafof manam ci akku ci lu jëm ci walu doomu sayyidat fatima muné inna fatimata inna li wul bu may fatima sayyidat fatima akhsarat ñongal na allah farjaha ak payum fa harama mu hadari harama allah bur yalla zurriyataha njabota ala nar sawra wala ne lim lay sayyidat fatima radiyallahu anha dafa ñongal peuyum manam moy dafa fexé ba sangew ba bokul ak ñi nga xamantene goor gu nek mën na banexu ci ñom ak yu demé ni ko non bi lolu xewé yalla daali haramalal lolu gis nga faax gogou manam sababu yalla manam fa bi sababu zalika lolou lay xadaf lolou moy sababu bi tax yalla kon daali haramal njabotam sawar bo xole borom subhanahu wa ta'ala tamit waxna lu melni ci benen jigen nan walladhi ahsana farjaha fa nafakhna fiha min ruhina amna tamit bu na ci benen mo waja'alnaha wabnaha ayatan lil alamin Allah ndaw su bax soosu nga xamantene dafa ñowalon peyam manam moy li ñi wax ay tabarruj daanu ko def moy exhibitionnisme manam di solo ko simé ko rek fu nek ka dem fa di jaay ne da nga taru ay disket nga wala da nga ko xet gogou ak di def fu nek ngay jima goor go rombu wala ngay wax ak mom diko jima neex xet gogou bepp jigen go xamantene muccu na ci lolu haqiqatan lolu moy buntu bi nga xamne moy buntu njabot gu barkel ñaarelu buntu njabot bu barkel xamnañ ko moy comportement bi ngay am ak sa borom keur ñaar yi borom bi subhanahu wa ta'ala motax ñom jigeen ñi daf leen ubbil buntu bu maga mag pour ñaar ñu yegg ci mom mais benen bi ci dess mom moy ñu am njabot gu barkel affaire bi nak secret bi fofu la nek sino amul secret manam secret bi ci jëmmé bopam moy jëf ji sino amul secret comportement bi la borom subhanahu wa ta'ala ne sayyidatuna maryam alayha salam ne ndaw soos le dafa ñowalon peuyam loola taxna ñu wol ci mom han suñu ruh moy sayyidna isa alayhi salam alayhi salatu wassalam waja'alnaha ñu def ko mom ndaw si wabnaha ak domam ji ayatan ñu mu ñu kemtan lil alamin ñeul mi def nek kema ha kon yoyu ay jikko jo xamantene du lu mata négliger té lolou tamen mi ngi tambalé ci wajuri wajuri ñoo war di depuis ciossane manam ci tambal xalé mu nek xalé ñukoy bañ di solal ay fuso diko bañ di solal ay minijip diko bañ di solal ay dagit ay xawma langet la tuddu xawma ñu diko bañ di solal yoyu depuis bi mu nekké xalé parce que bu fekkenté né xamul lolu bi mu nekké xalé du mun bu maggé même bu téguwul ci yoon bi sax du mun sol genre tchol ko du ko mun parce que tamuko alors que boko tamalé yoyu du mag diko soppi hein ni lay non lay continuer lolu manam mbir lu mu mata baye xel motax wax ji yent bi wax sallallahu alayhi wasallam ci haq sayyidat fatima radiyallahu anha manam lu mata baye xel la kanta contraire bi kep ko xamantene benen xet jigen bi manam moy ku contraire ak xet bi mom tamit xetu dom du doy war yumuy am njabot yu doy war yumuy am yu nek waru bet ken dal waaw waru bet ken yalla nañu yalla sam muna waqad deug deug harama haramal na an nabiy yantibi sallallahu alaihi wa sallam han te mo musul ko as-sadaqa sarakh ala bani hashim ci banu hashim manam moy wa ahlul bayt comme niñ ko wax ci walu buntu sarakh ci bu fuqa buñu wax ahlul bayt ñoy motax ñu wax kon de nga falam tahilla du dagan lahum ñeel len abadan mukk du dagan ci ñom motax sarakh musu dagan ci ñom te du dagan ci ñom comme li lim waxon sayyidna hasan radiyallahu anhu yumu nekké xalé sarax ci ñew nekk tandarma mu jël ben dond sax ko yantibi sallallahu alayhi wasallam jël baram duggal ko ci gem bi niko kax kax inna zalika la yahillu li muhammadin wala li ali muhammad sallallahu alayhi wasallam wala manam kax kax kila amna ñuy wax ne ci abran yi la ñu ne amna sax ñuy wax ne suryan yi la parce que comme xalé yi non wala langage bi ñuy wax ñom amna tamit ñuy wax ne dañ ko wax rek manam ci borom xam xam yi rahmatullah ne daf ko jëfëndiko fu parce que xalé lay waxal voilà mais dal ala lu ci munti xew sens bi mom xam nañ ko moy yabil dindil dedet gawol bi yabil manam voilà kax kax li de daganul ci sayyidna muhammad sallallahu alayhi wasallam daganul tam ci wa keur sayyidna muhammad sallallahu alayhi wasallam mune wala yul tafatu deful gestu ila ma jëm ci li nga xamne yaquluhu mom lay wax al fuqaha u borom xam xam fiqi manam djublu wu ci borom xam fiqi yeb de depuis jamono yi sahaba yi ba legi radiyallahu anhu mais lim ci djublu moy borom xam xam fiqh yenn borom xam xam fiqh yi nga xamne ñoo ñew ci jamono yu mujj parce que ñoñu dafa am ben generation dañu dem ba ñu gis ne xam nga baytul mal dafa amon nga xamantene fofu luñu dan jël di jox wa keur yentibi sallallahu alayhi wasallam manam mu nek sen hadiya yu mel non bi nga xamantene ak manam sen walu ci xanima bi ak fay ubbe ak yoyu bi nga xamantene dañoo dem ba loola amatut ak yu mel noon am ci ñoom ñoo xamantene dañuy mujj tombé ci pauvreté am ci ñàkk bi loolu xewee te ñoom duñ jël sarax maanaam kon azaka bi tamit duñ ci jox ñoom duñ ci bokk mu am nag fuqaha yi yoo xam ne dañu mujj ne daal di ut ne lañ leen la taxoon ñu tere leen ko loolu dañ ci ñëw ci masala boobu incha allah léegi nii li taxoon ñu tere leen ko maanaam bu ñu demee ba nar a loru wax dëgg yàlla nag léegi nañ leen ko nañ leen ko daganalal mooy sarax boobu moom lay wax nag ne yonente bi salaa salaam dafa ne dafa xaraam ci ñoom kon nag wala yultafatu deful gestu ila ma jëm ci li nga xam ne yaquluhu mi ngi koy wax alfuqaha borom xoxum fiqiya min ibahati ati di ko daganal lahum ñel leen mu taallili na ñu wutal ko tax-tax bi siddati faqrihim ci tartaru seenu ñàkk wa adami ak ñàkk axdihim seenu jël min baytul maal ci baytul maal mooy trésor public boobu fa inna li wér wóor mooy haada taalila béebi la wutalug tax-taxal la asna déet cosaan lahoo di ko ñeel is ndax lan ellatu tax-taxu manihim seenu xañ ko tere giñ leen tere mina sadaxat ci sarax annaha dafa tekki ne ne loola aw saaxun naasi maanaam mooy tilim tilimu nit ñi la sarax loolu mooy cause bi wa qaddasahum te sellal na leen cellate gu jiggi dayo allah bur yàlla anha ci tilim tilimu nit ñi li yoxlu wi ngir kawe man sabihim seenu sampuwaay seenu taxawaay maanaam yàlla daf leen a yëkkati te wa hadihi al illati bi la tax-tax nag baaqiyatun aji sax la ala aslihaa ci cosaanam lam tantaxil musuta toxu innama li am ba des mooy yasixu doon na wér dalika taalilu boobu la wutalu tax-tax lil fuqahaa ñeel borom foxoom fiq yooyu law kaana bu fekkonte ne dafa nekk illatu manihim tax la tax ñu tere leen ko mina sadaqati ci saraxe ga ci wut jël sarax al ghina mooy ak woomal aw wala boog wufuura mat bariwaayu xasdihim seenu cër min baytul maali ci baytul maal fa ida fuqida kon bu faddoo haada loola qul naa bu boobaa danañ wax ne innaha bu boobaa kat loolee li wér bu wér mooy taxalu dana daal di dagan lahum ñeel leen wal xukmu waaye nag atte bi lam yaqaaw musut woon a rotut woon li ajli ngir haadihi al illati bi la tax-tax wa innama li am ba des mooy waqaa rot na alfok mu atteeg li man ayaa ci xañ giñ leen xañ xañ giñ xañ saraxe anhum wëlit leen min annaha ci nekk sarax aw saax naasi maanaam tilim tilimu nit ñi la wa olu wi ak yëkkatiku man fa bihim seenu tampuwaay anha wëllif mbir mooma wa haadihi illatu te bii lee tax-tax jaar yatul aji daw lam tan atul toxul gis nga laa tan takal du toxu maanaam fii dafa wax lu am solo ndax xam nga usuli yu ne dañuy wax dafa am lu ñu tuddee illatu illa mooy tax-tax maanaam benn atte su ñëwee souvent day am benn tax-tax bu ne ci ginnaaw maanaam mooy lan moo tax atte sàngam am tax-tax bi gën a mag ci mbooleem maanaam mooy illa bi gën a mag ci mbooleem atte yi moom mooy al ubudiya maanaam mooy ak le fait que ñu war a yëngal sunu buumu jaam jox ko borom bi subhanahu wa taala maanaam comme tey loolu moom moo tax question bu ñëw di laajte ne waaw lan moo tax nangam dagan lu tax nangam xaram lu tax ñuy tere nangam lu tax ñu daganal nangam réflexe bi war a ñëw ci sa bopp première réponse mooy yàlla moom nii la ko bëggee te ñun ay jaam lañ loolu mooy première réponse léegi nag après deuxième réponse mooy yeneen voilà mooy yeneen mbir mooy ella beneen ella bu war a tax mais am na xëy na ella sàngam parce que bu ñu xoolee fuqahaa yi maanaam usuli yu ne dañuy wax ne dafa am ben qaida usulé mune al hukm yaduru ma illatihi haythu dar wujudan wa adaman até day wër wërlo di andak la tax acte bi ñu teurel ko fu acte fu loola wër wërlo rek acte ba dem fa su fi loola nekké acte bi ne fi su loola toxo acte bi toxo ay dem comme par exemple bu borom bi ne as-sariq wa sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakala min Allah wallahu azzul hakim satch bu goor bi ak satch bu jigen bi dag len sen ay loxo manam lool cause bi lan motax ñuy dag sen loxo moy tatch gi ci jëm bop motax se wuté nak ak le fait que waji satch la parce que manam parce que boudé day satch di satchat ci lañu doga dag loxo bi du lool da tatch gi ci jëm bop tatch gi ci jëm bop moy motax légui buñu xamé ni tatch gi ci jëm bopam mom motax ñu né nañ dag loxo bi kon ce qui veut dire que bu fi tatch gi nekké dag loxo bi né da di mëna atté wu téggu ci kaw mais bu fi tatch gi nekku raison bi ñu fa né hein buñu xolé atté fiqh yu bari mbir mi non lay démé manam bu fekkante ne cause da fe nek kon cause bobu dañ koy bayyi xel sauf que fi dafa am ben problème bo xamantene mom la leg leg yenn fuqaha yu di am souvent ci yenn masala yu fi bi ci la bok moy masalan buñ ne wa ahlul bayt dañ leen di téré sarax ñu ne wa ñu daan ne wa mais dem nañ ba situation bi demé na ni nangam kon ana nan lañuy def woba dañ nan la ah legui dañuy set lan mo taxone parce que lool moy raisonnement bu baax bi do ne rek lool mo motax até fiqh kenn duko jëlé ci né wa affaire bi non c'est que gaay amuñu pexé quoi c'est que comme li gaay yu bari di wax fi lo wax rek ñu né non mais c'est que pexé amul quoi hein affaire c'est que dafa commencé difficile quoi dafa ki rek après ñu dalé no grawul baxna bo waxé interbancaire ñu né non mais c'est que xam nga bo affaire bobu soko deful compte du ki quoi assurance yi wala assurance vie assurance rapatriement et cetera non mais c'est que après dañuy wër di quête quoi té lolu bon xam nga di ki bi mo gën quoi assurance man yow fim tollu luñu wax rek yow sam xel ci lën lay dem moy dafa am lu xat gu ci né lolu nak gattañ lu la haqiqatan ci xootal question manam masala fiqh yi surtout yu bëss ni dafa laaj xootal bu gëna xoot ke bu simple manam biñu daan faral di def gis nga buñu xolé tay par exemple ci walu moy kérok liñ doon wax li cheikh abdam doon wax ci ne dafa déggone imam bi diko wax ci walu don de sang yek yoy xam nga bo jëlé rek né don de sang ndimbalil ak ndimbal la manam ben way la bu ko soxla nga jël ko dimbaliko nangam mu daali jeex bo jëlé acte bi nonu rek day simple ce qui fait que do xam manam bo acte bo teurele mbir mi ci lola rek da ngay daali wax ne ah kon dagal lu garaw lolu ne ko ci yow problème alors que lan la dañ wara xol ay mbir yu bari bu ñëk bi moy deret lan moy acte mom ci jëmmi bopam deret sobel ben sobe dafa haram ñu duggal ko ci yaramu nit mu ñaa han si il faut ñu xol lool legi ci kaw lool mais est-ce que lo xamantene dafa haramé nonu manam lool buñ ko xolé jël bi may jël direct diko duggal sama yaram dañ koy mëna gamlé man dañ koy mëna gëndelé atté ko comparé ko ak lan ak suma jëlone lenen benen xéetu sobe ma consommer ko d'accord nañ parce que dama koy duggal pour mu jox kuma doolé niki nonu buma jëlone lenen lu haram ak yoy legui lol lan mo ci acte diiné acte dañuy seet ne ah oui effectivement gis nañ ni alquran day faral di def di lëkkale loolu lañu wax dalilul iqtiran ci fiqh ci usul manam moy lëkkale bi nga xamantene dalilul iqtiran nak ki borom xam xam yi rahmatullah alayhim dañ ci wuté ci ndax day jubna dem baxna wala baxul lepp ci borom xam xam rahmatullah alayhim dañ wax ne dalilul iqtiran du luñu atté wo mais amna condition yo xamne dalil iqtiran da ci obligé comme par exemple ay bi meuna wax mu nan innamal bim nan innama harrama alaykumul maytata waddama walahmal khinzir parce que lolu yep ñom ñoo bokku harrama bi kharamal nañ ci yeen li rek manam neex wa harrama alaykum maytata med waddama deret walahmal khinzir yap mam ko etcetera manam buñu xolé fofu dañuy gis ne comme lepp dafa lekkelo ci haramal gi motax dalil iqtiran day dadi am acte fofu legi ñu set ne comme tay par exemple ñom ñep parce que la ngeen bok moy ñom ñep dañu haram lool mom dafa leer legi bu fekk enten dañu haram ñu ne ma manam med parce que lool deret dañ ko bolé acte ak lan med bolé ko até ak yapp mbam fuf par exemple légui man su fekkenté né alcorane daf ci tégné fa mëna turra hein ghayra baghin wala aadin fala isma alayhi bu fekkenté né dañ léna nit ki dafa lor am situation de nécessité la né ghayra baghin té nekul ko xamanté né dafay djéggi day dafay fétéru manam moy lolou moy baxit moy lolou moy baxa moy ku fetteru hmm deggu da beew wala moy beew wala aadi nekul ko xamantene da fay jalgati manam day def di reprendre ak di jiggi dayo fala isma alayhi kok amul bakkar kon ma gis ne nima meun consommer kon lolou boba dañuy dul direct deral joju and ak ne daf haram ci situation yo xamantene na nécessité la de nécessité la dañuy dal di daganal der mo meun ko consommer comme niñ may daganal la ci situation de nécessité ma lek yap mbampou wala ma yap ma lek med mais dans la mesure bi nga xamantene comme ni benen qaida fiqhiya bi wax al amru idha daqa tasaa wa idha tasaa daq mbir mi su fekete dafa yaatu dañ koy xarra buñ deme mo xat ñu daali ubi wat yaatal moy al mashaqqatu tajlu bu taysir manam ak tartar ak khat day xecc day tax bor sharia bi indi ak tay yombal legi kon bir mi man dañ may daali meuna wax ni mom comme nit ki febar na yenn xetu febar yu metti tari nga xamantene day waja deete buñ ko dore deret manam solat ko deret dana daali dund a legi baxna bismillah mën nañ ko defal dara mais lolu batay and ak limuy djub ci biti ni manam batay bu fiñu tollu djub na mais dafa am benen affaire buñ xolagut moy est ce que man deret di nek ci sama yaram di ci ndaw amna droit maye ko parce que deret joru parce que lolu moy ki nangou parce que batay ci ki nangou rek lañ nekkon maintenant legui mu dess ci ki joxe légi mu dess ci ki joxe par contre côté bobu buñ ko xolé dañuy gis ni mbir mi dafa gëna leunt yombewul comme niko gaay di wax lutax parce que dérèb ji daw ci sama bir yaram ben man momu mako kuko mom yalla sama yaram du luma mom man lu worom bi def à ma disposition la awuma droit may ko aw mo droit jaay ko aw mo droit leble ko sama yarama liñ ko mën comparer moy liñ wax al wala moy relation bi am wala moy relation d'alliance la bo xamne day am entre comme tay par exemple ko jam buñ goré xam nga waxon nañ ci jotay bi wess wala jotay bi ko jitu la peut-être bi la wala o islam wala o hilf wala wa wa na ñet xex wala yoy ñu am legui nañ jël par exemple wala o ak manam moy ko nit ki bu gorélé ab jaamam day am bu gorélé jaamam day daari am yaramam daf manam jaam bobu day am légui relation bu nek sen digënté da tel sorte que bu jaam bi déwé wala waji dé kiko gorél mo xam jaamam la wala wala mom da dem gorél ko jëli ko ci kenen parce que lolou tamit bobu tamit day am wala moy né da waji du won sama jaam mais dama ko fekk ci kenn buumu kenen ci buumum ci baatu manam baatam bok ci buumu kenen ma dem gorél ko fofa bu wa relation day am sama digënté ak mom bu tuddu al wala relation bobu man day tax bok man suma déwé mom té awma té ñu doon awma kuma doon mom moy doon momay doon wala bok bu doon liñ alalju bu démé ba dess té mom rek di goor mom moko jël ci ñima jégé moma gëna jégé ci goor wala et vice versa man vice versa tam ligue koku relation bobu non man awma droit maye tay amul le par exemple ah sun djuga day mom sa way la té xamna ni wala sama serigne la té xamna ni yag na no fi sax kon nak nako jox adiya wala sunu sama relation gogo wala gogo legui ah jox na lako adiya munu mako joxe adiya munu mako maye munu mako saraxe munu mako jaay munu meuna tamit mo dama soxla won kalku wala voilà je besoin de quelques sous là que légui dama bëggon ko jaay ma relation dama la bëgg jaay sama relation bo parce que waaji gis nga visiblement il est voilà il est un peu riche là et voilà lool mënu lé mënu mako jaay mënu mako may té pourtant mi ngi fi té buma dé won relation bobu dañ koy don mais kenn mënu ko jaay kenn mënu ko may bu démé ci dom yi bu dom yi démé ba dom ya dé ba jeex mu dem ci séti mais légui imaginer xam nga lolu mi ngi fi borom subhanahu wa ta'ala daf ko def à ma disposition mais munu mako man usage bi rek la am parce que dafa am lolu lo xamantene dañ ma koy jox mu nek à ma disposition man usage bi la am moy sama yaram usage bi la am manam dama koy jëfëndiko ngir mëna nek ci yeen di def yépp mais par contre mom mako sama borom moko mom hein donc ci kaw lolu da ngay gis ni man sama bop rek duma mën di jël sama dérèt diko jox kenen rek déjà manam limu djublu fofu moy leg yenn ñi yëngatu ci walu fekk ni dañuy gattañ lu torop ci benn côté rek di xolé benn angle kessé alors que fiqh ah até bu mu ndon il faut que nga wër ndombo masala bi ndar kep ko xol bu baaxa baax ana lan la ci biir ak ci biir comme al bay'u bil 'ayn xam nga al 'ayn mom xétu riba la lool moy mom moy lan moy comme tay par exemple buma né par exemple dama lay jaay sama auto nga ni ñaata nga am mané la man 5000 euros la koy jaay nga ni jox mako parce que dama soxla man xaaliss la soxla yow xaaliss nga soxla yow xaaliss nga soxla won yow 5000 euros mo soxla man mané la jorna auto bo xamantene 5000 euros lay jaay wala ma jox la 5000 euros yi manam même yow bo waxul won ne dang ko soxla manam ma jël sama auto bi ma jaayé lako jox lako ni dama lako lewal ba paré wëlbeuti ku ñëwaat jëndaat ko ni la dama ko jëndaat 4500 euros manam même bu fekké dana dama togaat 1 an ma ñëw pour jëndaat auto bi 4500 euros du mën né wala ma ñëw jëndaat ko 6000 euros du mën né manam même auto bi man bu mu lako jaayé doot bu ko mën jëndaat ci yow parce que lool al ayna la tuddu manam parce que loolu mom ak parce que tay xam nga bo xolé le fait que ma jënd ko ci yow lool dagal na yow nga jaayat mako lool dagal na mais sharia day xol l'ensemble de la des transactions ensemble bi lay xol c'est à dire que lool day taxawayu ma joxol la 5000 euros nga delo ma 6000 euros manam taxaway bobu lay taxaw manam dafa comprendre le fait que auto bi mo nek ci digeunte bi rek di dem ak dik mais en réalité khalis pour lool moy al aina moy sul bu suli bu non la voilà légui pourtant té alors que bu fekké dé sa vision dafa gatt yow da nga nan rek no affaire bi do dar mé ko dama lako jaay nga dem bu ko jaay mais man dama ñëwaat jëndat ko rek parce que man keñu man soxla waat na alors que buñu xolé l'ensemble de la de transaction dañuy gis ni affaire bi do dara luddul dama la jox 5000 euros jëmmi jamono nga delo ma 6000 euros donc manam ci lool la motax el la manam parfois day dafa mata baye xel ci até légui buñu delu ci suñu masala bi ci el la bi fuqaha yi li leen recc moy né question bi manam ñom el la bi déjà daf leen recc ñom dañoo gis mbir mi rek de manière que ni ah ñi dañoo nekk ci problème dañ leen daan jox biñ leen daan jox daanuñu am problème motax ñu leen di jox adiyé kessé ak di leen jox ci baytul ma buñ démé ba commencé ñak di am problème ak yoy sarax sé nak légui dañ koy daalu mëna jël parce que bon non plus le choix quoi moy comme yi gaay di wax ci assurance yi ci gaay yi ci def moy rapatriement ak yoy non alors que pourtant il suffisait que rek manam sidit gi nga xamantene ci bop bi fofu la xalaat bobu nek ñu dagg ko rek trouver solution manam li len téré trouver solution ci rapatriement corps yi moy le fait que ñu japp ne automatiquement que ni da no wara dem wuti ji assurance ci banque bis bu ñu supprimer won bobu xalaat que ni lool mom manam nekkutul manam coin bi mi ne ci bop bi lool lañu ablation lañ ci def ba dañ ko dagg tek ne bis buñu jappone lool rek day gis legui ñu trouver solution commencé dajalo commencé xam nan lañuy def seen biir donc legui tay buñu xolé fi tamit ci masala bi mbir mi tamit non la déné mais liñu gisul moy né dafa am luñu tuddé al-illatul qasira ci fiqh ci usul moy illatul qasira manam moy illa tax tax bo xamantene dafa gattal lu ci mbir mi kesse manam li rek mom motax lolou nak mom motax lolou day daal di jinn ci lepp lo xamne xéetu qiyas la motax ñu motax borom xam fiqhi di wax borom umaram ci ci qawaid fiqhi ñu naan ma kharaja anil qiyas fa ghayruhu alayhi la yunqas lepp lo xamantene dafa genn ci qiyas kenn du ko tek kenn du teural qiyas ci kawam ci kaw leneen lu wuti lola par exemple sharia dafa ne kopp ko xamantene comme niñ ko xamé dafa am soxnam wala soxna ci jiñ jëkkeer ji ne daf ko gis muy ndialo munu indi ñent sédé day daal la li am dañuy rebbo lool yow bo né ah ñi dé ay mbokk lañu dañu jégué wanto kon ce qui veut dire que képp ko xamantene dafa lan ha dafa am rakam wala magam bu mu jiñ ndialo té munu ta indi sédé wala bay jiñ ko doom wala doom jiñ ko bay ni daf ko gis muy ndialo té mënta indi ñenti sédé seen relation jégué wo gañu jégué wo war nañ ko mëna xiyassé natalé ko ak jégué wo gi jëkke ji jégué wo ak jabar ji ñu daal di gis né dañ koy xiyass dédé boba dañ nañ la loolu c'est que lele dafa génn xiyass mot ma kharaja an qiyas fa ghayruhu alayhi la yunqas lepp lo xamanteni dafa genn qiyas ken du ko mën add ci boba muy jabar muy dom muy bay muy nono muy bay bok muy dom muy mag muy rak muy yaay muy lepp ci am muy seut muy mam kuko ku ci jinn nit ni dafa jalo te munul indi ñent féré dañ koy dum dañ koy dum 80 coup bi amul parce que ken mën ko qiyasé ci yeul mi ngi mel tay salatul khawf wala bok xam nga salatul khawfi lay lay dafa am yenn mouvement yu bari yu ci am mëno jël manam julli gogou nga diko xiyasé ci benen xéetu julli bu mënu doon wala bok nit ki tukki ni mi wañé jullé mi ak diko bolé mëno ko xiyasé ci ku tukki wul lool la ma kharaja anil qiyas fa ghayruhu alayhi la yunqas manam loolu mom moy li moy parce que loolu likoy waral nak loolu mom moy al illatul qasira mom mo waral qiyas bobu du mun ne parce que qiyas hein moy lan ilhaq far'i bi aslin li illatin jami'atun baynahuma loolu moy qiyas qiyas moy damay dajale damay jël far'a manam mbir mo xamne xawma atem ma jotale ko ak mbir mo xamantene xamna atem manam li element b mum xawma atem ci sharia mais element a ma xam atem ci sharia mais mani ah d'accord mais gis na ni ñom ñaar ño bokk yalla ño bokk tax tax cause donc ay conséquences aussi mani kon atte biñu tek ci element a mum lay tek ci element b lool moy qiyas moy comparaison logique raisonnement par analogie etc lool la donc fi nak dafa am illatul qasira manam moy ne cause bi tax ñu haramal lan sarax ci wa ahlul bayt radiyallahu anhum cause bobu dafa gattagnu ci ñom moy lan moy sen deret la ni mu mel la manam sen deret sel te sarax si manam tak tak ko nit ñi la tilim tilim nit ñi la comme ngir ni non la démé motax ñom ñu haramal ko ci ñom li la ci daxti jangal radiyallahu anhu manam kon cause bobu il faut ñu comprendre ko que ni mënu ñu jël ko simplifier non rek atté bi woy bon on peut faire on bref non non affaire mënu démé non mënu simplifier non da donc même bu nek dañu nek ci ben cause bo xamne dañu nek ci ñak bu doy war ñom saraf ala kulli hal duñ ko dafa haram ci ñu quelque soit la situation exception mënu am fo ah non parce que cause bi tax moy comme exemple biñ la wax sank ci walu ku jinn yaayam wala papa wala domam wala setam wala ndijayam wala bajanam ne dafa ñalo té mënu indi juroomi sé ñent sé day bu ko mënul amul né voilà 80 kuy mom voilà fa mu ñam ko voilà té cause bobu comme que al-hukmu yaduru ma illatihi haythu dara wujudan wa adaman atté day wërwërlo di and ak la tax ñu teural atté bi fu loola wërwu fu tax tax ga dem sufi atté bi sufi tax tax bi nekké atté bi nefi sufi tax tax bi toxo nekatul atté bi du fi nek comme ko mbir mi non la démé té cause bi nga xamantene mom moy ñom sel deret sel bi mu sel wa loolu jogu fi comme jogu fi kon atté bi jogu fi loolu lay tek kon fa haula'i ñi ñu tudd nak moy wa banu hashim hum ñom al alu ñoy ñoy al asliyun yi tassan allah manam ñom kon ci sen tassan manam ñoñu c'est automatique ñom wa keur yent bi lañ sallallahu alayhi wasallam ci deret c'est automatique ñom ku ci judd rek wa keur yent bi sallallahu alayhi wasallam ci sa deret manam dafa am pureté bo xamantene pureté originale manam dafa original wal alu am nak ñoon al mulhaquna ñi nga xamne dañ leena jotale ñoñu sin faani ñaari xet lañ yent bi sallallahu alayhi wasallam leg leg day fekk nit ko xamantene bokul ci wa keureum ci ciosan mu jël ko indi ko bolé ko ci wa kërëm adoption comme niñu ko gissone na Salman min ahlul bayt Salman al Farsi radiyallahu anhu mu ne suñu kër la bok ci ñun la bok ñun wa kër yentibi sallallahu alayhi wasallam loolu yentibi da koy def sallallahu alayhi wasallam signe yi nga xamantene mom lako nit ki di amé signe bobu mom ci lay ñew ñaari xéet yoy ana naka la nit di def ba bok ci ñaar ñoo Seyd Ahmed Tidiane radiyallahu anhu mom moy sirru yentibi sallallahu alayhi wasallam secret yentibi sallallahu alayhi wasallam mom la mom tamit dina ñew fekk nit ko xamantene bokul ci kërëm mo xam bokkon na ci waka wa ko yentibi sallallahu alayhi wasallam avant wala bokku ci won mu jël ko boole ko ci bir kërëm nit yalla yep d'accord nañ ci ben affaire né doomu ruh mo upp doole doomu deret yenenti alayhi msalam ak wali yi même bu fekkante dinañ am doomu deret li leñ liñu jox priorité mo doomu ruh ñom loolu lañ xam yalla rek moy seen bir mom lañuy jéggéñal nit mom lañ koy sori lé sen na toy fofu la né Sayyidina Ahmad Tidiane nak radiyallahu anhu warda an nabi mom tamit dina am ay nit yo xam tane da len di fekk bokku ñu ci wa kërëm mu jël len pa def len ay setum mais mu def len ay domam amna différence entre mu def le setum ak mu def la domam lool nak su ko defé garantie yi nga xamantene mom domam yi ak domi domam yi manam deux génération yoy mom lañu amone garantie yoy da koy transférer ci nit koku parce que même chose té mom moy lan moy maarifa lolou yalla da koy defal bu mat seuk sax kamil la mom aarifu kamil lay doon ñaaral mbir bi ko yalla di defal moy ak womal sans mu son manam day nek borom alal sans mu son ñaar garan ñaar mbir yi la ko yalla di defal lolo tax xam nga waqila lahu fil ghaib hadha ata'una kama ibn daawud alayhi tahiyati wala mom seyd ahmad tidiane rabbi yalla lañ ko defalon mom dañ ko waxon ci ghaib ne wala hadha ata'una comme sayyidna sulayman alayhi salam moy kama ibn daawud moy sayyidna sulayman ibn daawud alayhi salam manam mom ndal hada ata'una fam nun aw amsik bi khair hisab sunu mayengo han lan mo ngok acca jalal nga xewale nga joxe wala nga teye numu la nexe sans ñu regle wax duñ la ci regle manam ni ñuy nekké ñu riche spirituellement non lañuy riche matériellement motax Seyd Ahmed Tidiane radiyallahu anhu dañ dan même ni mu nek lol dañu fogoné day luxu xaliss manam parce que am mom ji mu dan yor dan dul xam ana nan la def ba jot ko té gisunu ko muy def cior di liggéey yu metti yi nga xamné mom la gaay di def voilà même Seigne Babacar sax radiyallahu anhu Seigne Babacar sax dañuy wax tamit lol né gaay dañu mujjon fo ne mujj gi mais est ce que du lay lu xaliss quoi finalement parce que lolu voilà lolu manam lolu ay lolu la len yalla di defal lolu manam dañi am kon maarifa gu mat ba ko dañi am womal ni voilà womal mais bu ko yalla defale nit manam Seyd Ahmed Tidiane da daan su ñewé bu koy def bay fekk nit ki ni mu nekk lu changé ci mom danaka lu ki mais day dugg ci biram xol signature génétique bi matériel ADN bi mu dindi ko dindi caractéristique yépp tek né jël bossam mom duggal ci biir légui bu jëlé bossam bobu duggal ci biir nit koku dina am connexion bu muy am ak cheikh radiyallahu bo xamantene à travers univers mom dina am connexion bo xam mom dina ko xam dina xam né ci rahmat tidiane radiyallahu anhu defal nako lool amna tamit yeneen signe yo xamantene ñi nga xamantene ñom dundu nañ ko ñom xam dinañ ko xam voilà keñu dafa am voilà ay signe yuy xew sen digënté manam ci la bokku taxul nit bokku ci lolou kuko don dang ko xam yalla nañu yalla sam yalla nañu yalla boole ci ñoo nga xamantu seen akhija la dela ndaleen di duggal ci wala wala wala wala ah ndax xam ku nekk doom seen akhija la dela nekk doom yentu bi sallallahu alayhi wasallam wala ay signe la yu kum ko defal ak dang ko xam wa ndax connexion bi ngeen di am après ba pare day nek à travers univers ak voilà ak yenen signe legui kon budé wa keur yent bi nak sallallahu alayhi wasallam nañ ñew ci yent bi yent sallallahu alayhi wasallam man buma né legui man dama bëgg bok ci wa keur yent bi Allah sam ay leye deug la ci dere bokuma ci mais beug na ci bok ana nan lay def munela amna ñaar ben bi al awwal bu ñëk bi kurel bu ñëk minum ci ñoom man moy ko xamne in sabaga dafa ciubu manam coloré wu tenté wu bi mahabbatihi ci sop jim ko sop mum yenente bi sallallahu alayhi wa sallam allahu alayhi wa sallam te musul ko zahiran ci biti wa batinan ak ci biir yashhad musede li wala manam lol la kon lol mom moy bu ndiek bi moy nga sopp yenté bi sallallahu alayhi wasallam ci biir ci biti de telle sorte que lol mom mom moy sa caractéristique principale manam sopp yenté bi sallallahu alayhi wasallam lol nak likoy may nit du rek par exemple nit ki tuddé bopam sopp yenante wala sopp nabi wala yoy deur lol deur lolu ay wax la ak ay jëf ak pass pass ak yeg yegu xol bo xamantene bu fess lay doon bo xamantene nit ki non lay mel lolu mom mokay moko mom lay enk non la koy def bu deme ba nga xamantene dafa mel nonu day daal du mujjë nak dubbu ci wa keur yentibi sallallahu alaihi wasallam denga muna yashadu mi ngi sere li hada ñeel li mo wax qawluhu waxam bima wax mom yentibi sallallahu alaihi wasallam te musal ko hayso ila bagn ko laaje ne ko man alu muhammad ñan ñoy wa keur muhammad sayyidna muhammad sallallahu alayhi wasallam allazeena ñi nga xamantene umirna digal nañ ni bi xubihim ci ñu sopp leen wa ikramihim ak teral leen wal buluri ak baax bihim ci ñoom ñan ñoy wa biñ ko laaje ñan ñoy wa keur yentibi sallallahu alayhi wasallam bi nga xamne dañu digal ñu sopp leen bëgg leen baaxé ci ñoom teral leen waxul ñu waxul sama doomi de waxul doomu sayyidat fatima yi waxul ñoon fa qala mom dafa wax mom yentib sallallahu alaihi wa sallam wa sallam te musal ko dafni ahlu safa ñoy borom ak sel tay wal wafay ak borom ak matal mo ñuy matal ko leer meme man bok ñi nga xamne amana gem nañ bi manam te nek ci nek ñi nga xamne amana gem nañ bi ci man manam min bi bayani la wala wala manam day leral lu wax ju ñeek ji manam ñi nga xamne ñoy borom ak sel tay borom matal gi moy ñi nga xamne ñom koko de ñom aman dafa gëm bi dañu gëm bi ci man wa akhna sa ñu selal faqila ñu ne ko lo ñeel ko ne ko wa ma alamatu ana lan moy sen mandarga nan moy nan lañ leen di xamewé faqala muné isar eufel gañu eufel mahabbati sama ciofel jëm ci man man moy jox biñu jox priorité sama sop giñ ma sop ala kulli mahbubin ci kep ko xamantene ku ñu sop la wastighal ak soxlal gi ñi soxlal al batin seen bir batin bi zikri ci dima tuddu baada zikri la ginaa tuddu gi ñi tuddu bur ya allah azza wa jalla magna tayna wa manam ñooñu mo lol moy seen mandarga moy dañuy jox priorité sop giñ ma sop ci kaw keneen ko mu ndon sop ko sop sop ak seen batim seen bir dañ koy préoccuper ci dima tuddu ginnaw bi ñu tuddé yalla seen bir lo rek la tuddu ma man ak yalla rek yalla ak man bok wallahi salam yalla ñu yalla defal lolu kon ko kurel bu ñëk jël ko mom bu féké man nga melni bu boba sa dérèt sa bir day soppé ko nga bok ci wa kër yëna djul sallallahu alayhi wasallam fa ha kon dénga fa hadha sinfu dénga bi kurel hum ñom al ñoñ lañ al muhaqquna ñi nga xamantene ñom dañoo jotté dañoo dabé wa sinfu khaj athani ñaaral bi alladheena moy gaay nga xamne hafazu dañoo samonté ka la tibay ci top sunnati sunnam mu yëndi sax ma dañoo fexé ba tout temps sunna yëndi lañu def seen lepp dañuy seen nan la ko yëndi sax sam daan waxe daan defé daan bëgge daan doxala daan ñom lool mu samonté ak lool wa takhalluq aka jikko bi akhlaqi ci ay jikkom waqtifay aka top asari ay jeexitam lool moy deuxième moy samonté ci di top samonté ci di top la sunnam sallallahu alayhi wasallam aka jiko ay jikom aka top ay jeexitam jeexna mais li moy ni yent ci sama cheikh dama ko faté wax sayyid afati jani radiyallahu anhu fekente ne da nga bëgg bok ci wa kërëm bokol ci wa ahlul mahabbah jeexna wa manam sop gogou muy sop sayyid afati jani radiyallahu anhu gogou nga xamne da ngay dem ba jeex ci mom ci sop gogou lool moy buntu mo koy maye na amata allah ala din an nabi wa hubb shaykh an nabi al tayyib na deng bo legui nak ayo ni deru ci atenti sallallahu alaihi wasallam en fait ben la ñaarelu kurel kon yash hadda sere li hada ñeli qawlu wa xam mom yendi sallallahu alaihi wasallam ci mo sallam do musal ko na in sa tata bu fekente ne am nga katan man nga antus ba ci tuba ci ngay xeywatum siye ci ngay gont walay sa tanekul fi qalbika ci sa xol ghillun ak ñag li ahadin ñel kenn fa zalika lola min sunnati ci sama sunna la bop wo man te kep ko xamne ahya dafa dundal sunnati sama sunna fa ka annama dafa melni ke mom ahya ni dafa ma dundal man en sallallahu muhammad sallallahu alaihi wasallam man ahya ni kep kuma dundal man sayyid muhammad sallallahu alaihi wasallam kana day nek ma ngi and ak mom fi jannati aljanna mo da fek sunna yen bi sallallahu alaihi wasallam wo xamantene nit ñango yoray muy waja de wala bok de na ba pare nga dundalat ko diko jëfé lolu mom moy han lolu moy dundal yent sallallahu alayhi wasallam te lolu moy manam lolu boko defé da ngay and ak yent sallallahu alayhi wasallam aljana manam da ngay dal bok ci wa kërum ni tam wa motax négliger ben sunna baxut na'udhu 'alayha bin nawajiz mislama bihi qala fil isa in nadartu hasan sunna yalla nabi sallallahu alayhi wasallam dañ ci dañ koy jël téy ko moy ci ngank ko ba mu deugar ak suñu deggé ci moy fi molaire comme ni nga xamantene nonu lako ki nga xamne moy nabratu hashimi ki nga xamantene moy tanne ki gëna sel ki gëna taru ki nga xamne moy symbole prospérité wu banu hashim sallallahu alayhi wasallam mom la dinkane won ne nañu japp sunnam bi ngank ko fi ci deggej gi ba ñen wa ko yenti bi la sallallahu alayhi wasallam kon kep ko xamantene da nga bëgg borom subhanahu wa ta'ala boole la pour récapitulatif ci wa keur yenente bi sallallahu alayhi wasallam bokal ci benn ci ñaari groupe yi am nga opportunité opportunité la bo xamne bokk xose ba am kenn mënu lako xanté li ci gëna yémi moy ñom ñepp ci dëpp ñepp ci bokk yam xam nga amul samba amul demba mom amul mom yoon waangi yaay baña dem rek bu la kenn ti han ku la narati da ngay bañ ah oui c'est que lool la aussi hein waaw moy lan moy sop go xamantene dañu jeex ci yentim sallallahu alayhi wasallam ci sop ñaarel bi moy manam te sop gogou mi ngi amé naka jeexatal manam mi ngi amé manam mandar nga ci nit ki sop gi mi yitté wo di sop yentim sallallahu alayhi wasallam ba sop gogou dominé sop gi mu sop lo né ba paré fu mu tollu yentim sallallahu alayhi wasallam lay tuddu da koy du koy tuddu fu mu tollu lool nak li ci gëna gaawa dimbali nit moy ay salat ala nabi yu bari bo jullu ci yentim sallallahu alayhi wasallam wa rahmu ki ngay tuddu dang koy tuddal muno baña yaangi tuddu yalla parce que allahumma gi bo jullu ci yentim sallallahu alayhi wasallam muno ko baña tuddu té loolu limu mëna def ci yow ci ay xéeti ngeenel ak ay xéeti jégla ak ay xéeti leer yu muy wacc ci yow loolu leneen manuko loolu nak mom moy indi manam sofel gogou nonu moy indi sofel gi di gën di tak ci nit ki day dem ba nga xamantene ni mom dootul mëna tok té du tuddu yent bi sallallahu alayhi wasallam manam fu mu toll day gis yent bi sallallahu alayhi wasallam ak bëtu xolam motax lool nak day daf koy mëndi yobbi ba da koy mëna gis ak bëtu manam bëtu xol bi day correcté wok bëtu yaram bëtu bi genn bëtte ci xar kanam ni loolu bu boba manam da koy daal mëndi gis manam mu melni ku jakarlo mom ni manam muy jakarlo mom manam day dem ba nga xamne xolam xol bi ci bopam leer yonnati bi sallallahu alayhi wasallam daf koy jël teunk ko tak ko ba xamne dootul tourner ci dara leer yonnati bi sallallahu alayhi wasallam lay fixé wu bu boba yaram bi non lay mel su mere non mu nek dom mu nek sotu yonnati bi sallallahu alayhi wasallam bok ci wa keur motax buntu bobu bo sello bobu la jikke moy bok ci wa ahlul mahabbat waqtu ahlul mahabbat yalla nci yalla bolé ndax wa do koku day am fana manam al fana fi rasulullah sallallahu alaihi wasallam manam day jeex ci yenen bi sallallahu alaihi wasallam te ñoo ñe yo ahlul itlaq ñoo yo ahlul itlaq ñu non wax waaw non bu ñeneen yalla nci yalla bolé donc groupe bobu ñom ño gëna gaaw bobu kurel ñom bok biñu bok ci yentou sallam mok day naturel en fait day gëna gaaw alors que bo solo ñeneen ñi ci dess manam moy deuxième groupe bi ñom seen bok ci yentou sallam en fait du né dafa nek ci seen deret wala dafa nek xam nga ñëlé bo solo da ngay dem ba nga gis ni ñom dafa mujj seen cellule yi sax manam seen dereb yi seen ñax lepp yent bi lay doon sallallahu alayhi wasallam alors que ñi du ñoon ñeneen deuxième groupe bi melu ñu nonu deuxième groupe bi même buñ bokké ci wa kay sallallahu alayhi wasallam mu tollo wuñ ak groupe bu ñëk tollo wuñ ak groupe bu ñëk deuxième groupe bi ñom dañuy jëma jikko yimi jikko di jëma doxal ñu daan doxal di jëma mais dañuy gis takalluf gi daf fi ne takalluf gi manam moy di def effort bi tout temps pour di gën di samonté sunna di gën di def li di top ay jeexitalam di gën di jikko ay jikkom et cetera naam di lañ am nak niveau bo xamne buñ ci yeggé yeenati bi sallallahu alayhi wasallam comme ñom xam nga day ciubu ci ñom hein day imprimer wu ci ñom day scanner wu ci ñom mané jek jek ñu nek ko motax kep ko xamantene dafa mujju dem ba bok ci wa ahlu wa kër yeenati bi sallallahu alayhi wasallam ci walu ruh nonu nga xamne yeenati bi sallallahu alayhi wasallam dafa dem ba incarné wu ci mom ni ba nga xamantene légui manam moy lolu manam dafa té lolu subhana rabbi manam ciubu gogou nit ki bu saxoy salat fatih da koy am mais il faut que mu saxoko ci ben degré manam mu saxoko saxoko xamné day dem ba salat fatih bi moy nek adé ano salat fatih bi nga xamne sax même buñ leppum salat fatih la doon tout temps salat fatih la doon manam xol bi tout temps da nan tay salat fatih allahumma salli ala tak allahumma salli ala tak allahumma bu noyé waaw waaw légui lolu nak hein koku day dadi jeexna koku jeexna wa lolu yalla nañu yalla defal lolu manam moy kon day ciub motax mu utiliser bat bob ni da fay ciub in sabaga deng fi mahabbatihi sallallahu alaihi wasallam da fay ciub colorer wu teinté wu manam caractéristiquesam yépp dootul mom les caractéristiquesam yépp da fa remplacer wu nek caractéristique yentim sallallahu alaihi wasallam té lolu mën na dem bay feñ ci jëm lolu day mën dem bay feñ ci jëm nit ndax ni nga xamantene non la yent bi sallallahu alayhi wasallam feñe ci mom manam ci birum alors que ñi ñaarelu groupe bi ñom côté zahir bi lañ neex di def ay effort di def gi ñoñu tamit demérité wuñ de am nañ mérite bu reuy bi nga xamantene muju nañ bok ci ñinga xamne yent bi sallallahu alayhi wasallam bol na leen ci wa kërëm mais bokkuñ ci groupe bi nga xamantene ñoom ñoo bu jëk amma si rahmi tijani radiyallahu anhu manam bok ci njabotam en fait ku bok ci njabotam bok nga ci njabot yenen ci sallallahu alayhi wasallam mais c'est que yow da ngay nek ci secret yenen ci sallallahu alayhi wasallam lolou mom lolou la bobu après moy mu wala koku level bu gënon ci élite bi ngay bok voilà élite la yalla ñu yalla bolé ci ñoom tabarakallahu tibaraka alayhi salatu wassalamu allah ta'ala ala sallallahu alayhi wa sallam muhammad wa ala alihi wa sahbihi سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين